لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي ګړن ګړن دلار هر قدم ته پویم ځات ګړن ګړن دلار هر قدم ته پویم ځات پبلا کلل لار باندې ګم در زین نشي پبلا کلل لار باندې ګم در زین نشي ګډوډ د شپو او ورځو نظام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي د وخت د هر تاغو سره مخیر ساتي ملګریا دوخ د هر تا غصر مخیر شاتی مرگریا در شوی ارزخت ما دیلی لام در زین نشی در شوی ارزخت ما دیلی لام در زین نشی گرد ورد دشکو و رزور و نظام در زین نشی لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي واده د ارستو دې د زړه په سپین کتاب کې واده د ارستو دې د زړه په سپین کتاب کې سات چیرتا دیرو نام کام در زین نشی سات چیرتا دیرو نام کام در زین نشی گڑ وڑ دش پو رزور نظام در زین نشی لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشی لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي د خدای د پاک مینا پس پیړی مخسم کرا د خدای د پاک مینا پس پیړی مخسم کرا د خدای د پاک مینا پس پیړی مخسم کرا شیطان وحاج پاتی تارام در زین نشی شیطان وحاج پاتی تارام در زین نشی گڑ وڑ دشکو اور زور نظام در زین نشی لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشی لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشی وصال ته لار جوړ کړه د حسن مزي واخلا وصال ته لار جوړ کړه د حسن مزي واخلا لازوان لا پیاوړې وه نه هم در زین نشي لازوان لا پیاوړې وه نه هم در زین نشي ګډ وړ د شپو او زور نظام در زین نشي لژوند د سره پام کوه تمام در زین نشي لژوند د سره